Saboyo Putra. Yen kelingan marang sliramu bagus koyo dirucet-rucet jroning atiku jaman biyen-biyen aku katon opo saiki ne aku iki katon opo dek sabono sliramu nate pra apa kisahmu kok aku wong ora ora bakal ngadep panas sing hati janjimu ora nganti sesasi. Yen lungamu besok bakal beli wayang jam siji bengi, seliramu ucap janji ora nganti sesasi bakal bali. Le beli itu.